عطار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، شاہ عطار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا، یہ آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا، یہ کون سے شہر والا کی آمد آمد ہے، یہ کون سے شہر والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا، یہی تو سو سے ہوں وہ آمد مرحبا، نشا کی آمد مرحبا، سلطان کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، مکی کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا، عربی کی آمد مرحبا، کرشن کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، پرنور کی آمد مرحبا، ساجد کی آمد مرحبا، عابد کی آمد مرحبا، سرور کی آمد مرحبا، انور کی آمد مرحبا، گل نور کی آمد مرحبا، سیراج کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، مولا کی آمد مرحبا، مونی کی آمد مرحبا، رابر کی آمد مرحبا، سلطان کی آمد مرحبا، مکی کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا، عربی کی آمد مرحبا، کرشی کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، آقا کی ارادت مرحبا، بولو مرحبا بولو مرحبا، دیوانوں بولو مرحبا بولو مرحبا، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ شہنشاہ خوش خصال پیکر حسن و جمال دافع رنج و ملال صاحب جود و نوال رسول بے مثال بی بی آمینہ کے لال محبوب رب ذوالجلال جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک بار باہر تشریف لائے تو میں بھی پیچھے ہو لیا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک باغ میں داخل ہو گئے اور سجدے میں تشریف لے گئے. سجدے کو اتنا طول دیا کہ مجھے اندیشہ ہوا کہیں اللہ عز و جل نے روح مبارکہ قبض نہ فرما لی ہو. چنانچہ میں قریب ہو کر بغور دیکھنے لگا. جب سر اقدس اٹھایا تو فرمایا اے عبد الرحمن کیا ہوا؟ میں نے اپنا خدشہ ظاہر کر دیا تو فرمایا جبرائیل امین نے مجھ سے کہا کیا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات خوش نہیں کرتی کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ جو تم پر درود پاک پڑے گا میں اس پر رحمت نازل فرماؤں گا اور جو تم پر سلام بھیجے گا میں اس پر سلامتی اتاروں گا. زمانے والے ستائیں درود پاک پڑھو, جہاں کے غم جو رلائیں درود پاک پڑھو. صلوا علی الحبیب محمد. الحمدللہ ہماری خوشیوں کے دن شروع ہو گئے اور رحمتیں برکتیں لیے ہوئے روتوں کو ہنساتا ہوا ربیع النور شریف کا چاند آج آسمان دنیا پر ظاہر ہو گیا. تمام عاشقان رسول کو ربیع النور شریف کا چاند مبارک ہو. الحمدللہ ثم الحمدللہ 1430 سنہ ہجری کے ربیع النور شریف کو پانے میں الحمدللہ ہم کامیاب ہوئے. واللہ کرے کہ ہمارے یہ دن خیر و عافیت کے ساتھ گزریں, رضا الہی میں بسر ہوں اور دشمنوں کی میلی نظر سے ہماری حفاظت ہو اور محبوب کی یہ امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دھوم دھام سے دل جمعی کے ساتھ جشن ولادت منانے میں کامیاب رہے. جب تلک یہ چاند تارے جھل ملاتے جائیں گے, جب تلک یہ چاند تارے جھل ملاتے جائیں گے تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے. انشاءاللہ عز و جل. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیچھے میٹھے سائیں بھائیوں, جو اس وقت عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں جمع ہو کر حسب معمول ہفتہ وار اجتماع میں شریک ہو کر جشن ولادتی خوشیوں سے اپنا سینہ مدینہ بنائے ہوئے مجھے سن رہے ہو اور مدنی چینل پر سننے والوں نیز دنیا کے مختلف ممالک میں مختلف شہروں میں انٹرنیٹ کے ذریعے بھی سننے اور دیکھنے والوں, اہل عرب کا دین یوں تو دین ابراہیمی علیہ الصلوۃ والسلام تھا مگر اس کی اصل صورت بالکل بدل دی گئی تھی. بعض درختوں کو چاند سورج اور ستاروں کو پوجتے تھے اور کچھ کفار ناہنجار فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دے کر ان کی پوجا پاٹ میں مصروف تھے. کردار کی پستی کا عالم یہ تھا کہ وہ شب و روز شراب خوری, قمار بازی یعنی جوا, زناکاری اور قتل و غارت گری میں مشغول رہتے تھے. ان کی قساوت قلبی یعنی دل کی سختی کا اس بات سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ در گور یعنی جیتے جی دفن کر دیا کرتے تھے اور بسا اوقات انسانوں کو ذبح کر کے اس کو بتوں پر بطور چڑھاوا پیش کرتے.

فریادوں کو آہوں کو ضعیفوں بے کسوں آفت نصیبوں کو مبارک ہو, یتیموں کو غلاموں کو غریبوں کو مبارک ہو, مبارک ٹھوکرے کاکھا کے پیغموں گرنے والوں کو, مبارک دشت غربت میں بھٹکتے پھرنے والوں کو, مبارک ہو کے دورے دار تو آرام آ پہنچا, نجات دائمی کی شکل میں اسلام آ پہنچا, مبارک ہو کے ختم المرسلی تشریف لے آئے جناب رحمت للعالمی تشریف لے آئے, بس انداز یکتائی بغایت شان زیبائی, امی بن کر امانت آمنا کی گود میں آئی, سرکار کی آمد سردار کی آمد انٹار کی آمد مختار کی آمد دلدار کی آمد سردار کی آمد شاہ ابرار کی آمد حضور کی آمد پر نور کی آمد غیور کی آمد افسر کی آمد رہبر کی آمد دلبر کی آمد آقا کی آمد داتا کی آمد مولا کی آمد اولا کی آمد عرفا کی آمد نبی کی آمد ولی کی آمد قوی کی آمد نبی کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد عربی کی آمد قرشی کی آمد ہاشمی کی آمد مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ میلاد کی چوم کر تم بھی پکارو مرحبا مصطفیٰ مرحبا دھوم کے مارے مرحبا، دیداری آمد مرحبا، حضور آمد مرحبا، پر نور آمد مرحبا، مکی کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا، عربی کی آمد مرحبا، غرشی کی آمد مرحبا، یا رسول حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرے میٹھے میٹھے آقا مدینے والے مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں تشریف لاتے ہی سجدہ کیا. اس وقت لبوں پر یہ دعا جاری تھی، رب حبلی امتی، یعنی پروردگار میری امت مجھے ہبا کر دے. رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام. میٹھے میٹھے سائیں بھائی، اہل عرب کی بھاری اکثریت کا بھی آپ نے حال سنا. ایسی وحشی قوم میں رہتے ہوئے بھی ہمارے مکی مدنی آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کبھی کسی مجلس لہو و لعب، یعنی کھیل کود میں شریک نہیں ہوئے. اور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات ستودہ صفات ہر قسم کی برائی سے دور ہی رہی. سرکار علی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اخلاق حمیدہ سے متصف اور صدق و امانت میں اس قدر متعارف ہوئے کہ خود آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قوم آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کے لقب سے یاد کرتی تھی. ہمارے مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے غار حرا میں، جو کہ مکہ المکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما، سے منا شریف کو جاتے ہوئے الٹے ہاتھ پر آتا ہے، تو اس غار حرا میں قیام فرماتے اور وہاں کئی کئی روز تک اللہ عز و جل کی عبادت میں مشغول رہتے. جب عمر شریف 40 سال کی ہوئی، اس وقت اللہ عز و جل کی طرف سے تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اظہار نبوت کی اجازت ملی، ورنہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو اس وقت بھی نبی تھے جبکہ ابھی حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی تخلیق یعنی پیدائش بھی نہ ہوئی تھی. چنانچہ نبی محترم نور مجسم رسول محتشم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت سراپا عظمت میں عرض کی گئی، متا کنت نبی یا، یعنی یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کب سے نبی ہیں؟ فرمایا وہ آدم و بین الروح والجسد، یعنی میں تو اس وقت بھی نبی تھا جبکہ ابھی آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے. آدم کا پتلا نہ بنا تھا جب بھی وہ دنیا میں نبی تھے. آدم کا پتلا نہ بنا تھا جب بھی وہ دنیا میں نبی تھے، ہے ان سے آغاز رسالت صلی اللہ علیہ وسلم، ہے ان سے آغاز نبوت صلی اللہ علیہ وسلم. رہبر صادق شافع محشر صلی اللہ علیہ وسلم. 22 فروری 610 سن عیسوی کی وہ عظیم ساعت آئی جب اللہ عز و جل کے پیارے رسول بی بی آمینہ کے گلشن کے مہکتے پھول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حسب مرمول غار حرا کو اپنی برکتوں سے نواز رہے تھے. اس وقت حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام پہلی بار پارہ 30 سورہ علق کی آیت نمبر 1-5، یعنی ابتدائی 5 آیتیں لے کر حاضر خدمت ہوئے. وہ آیتیں یہ ہیں، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروان اے شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے شعراء آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، پڑھو اپنے رب عز و جل کے نام سے جس نے پیدا کیا آدمی کو خون کی پھٹک سے بنایا، پڑھو اور تمہارا رب عز و جل ہی سب سے بڑا کریم ہے جس نے قلم سے لکھنا سکھایا آدمی کو، سکھایا جو نہ جانتا تھا. پھر کچھ عرصے بعد پارہ 29 سورہ مدثر کی 5 ابتدائی آیتیں نازل ہوئی، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ترجمہ کنز الایمان، اے بالا پوش اوڑھنے والے کھڑے ہو جاؤ پھر ڈر سناؤ، اور اپنے رب عز و جل ہی کی بڑائی بولو، اور اپنے کپڑے پاک رکھو، اور بتوں سے دور رہو۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اور اے عاشقان رسول، اب اس حکم قم فانذر، یہ دوسری آیت ہے سورۃ المدثر کی، قم فانذر یعنی کھڑے ہو جاؤ پھر ڈر سناؤ، سے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر لوگوں کو پروردگار جل جلالہ سے ڈرانا اور ان تک دعوت اسلام پہنچانا فرض ہو چکا تھا، مگر ہنوز علل اعلان دعوت الی اللہ عز و جل یعنی اللہ کی طرف بلانے کا حکم نہ تھا، علل اعلان کا حکم نہ تھا، لہذا آمینہ کے لال محبوب رب ذوالجلال عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم و رضی اللہ تعالی عنہ نے فی الحال با اعتماد لوگوں میں چپکے چپکے سلسلہ تبلیغ کا آغاز فرمایا، یعنی چپکے چپکے انفرادی کوشش شروع کی، اسلام کی تبلیغ کا سلسلہ، نیکی کی دعوت کا سلسلہ شروع میں انفرادی کوشش کے ذریعے ہوا۔ الحمدللہ عز و جل نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نیکی کی دعوت پر اور انفرادی کوشش پر کئی مرد و عورت ایمان لے آئے۔ مردوں میں سب سے پہلے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، لڑکوں میں امیر المؤمنین حضرت مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، خواتین میں ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، آزاد شدہ غلاموں میں حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور غلاموں میں حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لے آئے۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سائیں بھائیوں، اور اے عاشقان رسول، اے انفرادی کوششیں کرنے والوں، دین کے لیے کڑنے والوں، اور نیکی کی دعوت کی دھومیں مچیں اس کے لیے بے قرار رہنے والوں، حضرت سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ دیکھیے، ایمان لاتے ہی نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانی شروع کر دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انفرادی کوشش سے پانچ وہ حضرات مشرف با اسلام ہوئے جن کا شمار عشرہ مبشرہ میں ہوتا ہے۔ عشرہ مبشرہ یعنی وہ دس خوش نصیب صحابہ کہ جن کو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بنفس نفیس اپنی زبان حق کے ترجمان سے جنت کی بشارت سنائی۔ میرے آقا اعلی حضرت ان کی مدح کرتے ہوئے ان پر سلام پیش کر رہے ہیں، وہ دسوں جن کو جنت کا مزدہ ملا، مزدہ بنے خوشخبری بشارت، وہ دسوں جن کو جنت کا مزدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ تو یہ پانچ ان دسوں میں سے پانچ جو تھے ان کے مبارک نام بھی سن لیجئے، اور سنتے ہوئے خصوصاً یہ نیت کر لیجئے جیسا کہ وہ روایت ہے، عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، صالحین کا ذکر ہوتا ہے تو رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ خیر ہم تو آقا صالحین رحمت للعالمین کا ذکر کر ہی رہے ہیں، انشاءاللہ رحمت میں ڈھکے ہوئے ہیں، تو نیت بھی کر لیجئے کہ مزید صالحین کا ذکر ہو رہا ہے تو ان کے اسماء گرامی، نمبر ایک حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، کیسی زبردست اسلام کی شخصیت ہے، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی انفرادی کوشش کا نتیجہ ہے۔ نمبر دو حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمبر تین حضرت سیدنا طلحہ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمبر چار حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمبر پانچ حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ صلو علی الحبیب۔ تو اے عاشقان رسول، آپ نے دیکھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیکی کی دعوت کا کس قدر جذبہ تھا کہ دامن مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں پناہ ملتے ہی فوراً دوسروں کو بھی سرکار محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دامن کرم سے وابستہ کرنے کی دھن لگ گئی۔ انہیں کتنا زبردست احساس تھا، کتنی قدر تھی اسلام کی۔ اے کاش ہمارے دل میں بھی نیکی کی دعوت کی اہمیت جاگزی ہو جائے۔ کاش کاش کاش ہم اللہ عز و جل کی نعمتوں کے مظہر جنت کی طرف اپنے ان بھولے بھالے اسلامی بھائیوں کو بھی لے چلنے کی کوششیں تیز تر کر دیں جو گناہوں کی اندھیری وادیوں میں بھٹک رہے ہیں۔ صد کروڑ کاش ہمیں بھی فرنگی فیشن کی یلغار میں گرے ہوئے مسلمانوں کو مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی میٹھی میٹھی سنتوں کی طرف بلانے کا جذبہ نصیب ہو جائے۔ اس مدنی کام یعنی نیکی کی دعوت کو عام کرنے کا ایک مؤثر ذریعہ علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت بھی ہے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہم ہفتے میں ایک دن مخصوص کر کے دکانوں، گھروں وغیرہ پر نیکی کی دعوت پیش کی جاتی ہے۔ بعض اسلامی بھائی ہفتے میں دو بار، تین بار بھی، بلکہ روزانہ بھی دیتے ہیں۔ خصوصاً اس میں ہمارے باب المدینہ میں کورنگی کے علاقے میں ایسے دیوانے رہتے ہیں جن میں کئی ایسے دیوانے ماشاءاللہ کہ روزانہ نیکی کی دعوت کی دھمیں مچاتے ہیں، الحمدللہ۔ تو بعض اسلامی بھائی بہرحال روزانہ بھی نیکی کی دعوت کی دھمیں مچاتے ہیں، اور بعض آقا کے دیوانے تو جب دیکھا اکیلے ہی نیکی کی دعوت دینے نکل جاتے ہیں۔ آئیے اکیلے نیکی کی دعوت دینے یعنی انفرادی کوشش کرنے کے متعلق آپ کو ایک ایمان افروز مدنی بہار سناؤں۔ شاید یہ آپ کے لیے، آپ پہلی بار سن رہے ہوں۔ چنانچہ ایک اسلامی بھائی نے جو کچھ حلفیہ یعنی قسم کے ساتھ بیان دیا اس کا خلاصہ عرض کرتا ہوں۔ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے کورنگی میں ہونے والے آخری تین روزہ بین الاقوامی سنت و بھرے اجتماع کا واقعہ۔ ہم چند دوست رسمی طور پر اجتماع میں حاضر تو ہو گئے مگر بیانات کی برکات چھوڑ کر رات اجتماع کے باہر ایک جگہ بیٹھ کر خوب سگریٹ کے کش اور گپ شپ لگانے میں مشغول ہوئے۔ اسی میں جن بھوت کے سنسنی خیز واقعات بھی چھڑ گئے، جس کی بنا پر کچھ ڈراؤنا سا ماحول بن گیا۔ اتنے میں سبز امامے والے ایک ادھیڑ عمر کے اسلامی بھائی نے قریب آ کر ہمیں سلام کیا اور فرمانے لگے، اگر اجازت ہو تو کچھ عرض کرو۔ ہم نے کہا فرمائیے۔ انہوں نے بڑے ہمدردانہ لہجے میں کہا، کہ آپ حضرات کے اجتماع میں شرکت کا انداز دیکھ کر مجھے اپنی پچھلی زندگی یاد آ گئی. یعنی اجتماع میں آئے تو ہیں آپ لیکن سگریٹیں پھونک رہے ہیں اور گپے ہانک رہے ہیں, تو مجھے اپنی پچھلی زندگی یاد آ گئی. میں نے سوچا کہ اپنی آپ بیتی آپ کے گوشت گزار کروں کہ شاید آپ لوگوں کو اس میں کچھ عبرت کے مدنی پھول مل جائے. پھر انہوں نے اپنی داستان ہدایت نشان بیان کرنی شروع کی. پہلے پہل وہ کہنے لگے, پہلے پہل میری بھی سگریٹ پینے کی عادت پڑی اور پھر برے دوستوں کی صحبت کی نحوست نے مجھے چرس اور ہیروئن جیسے مہلک نشے کا عادی بنا دیا. آہ, میں 16 سال تک نشے کا عادی رہا. یہ بتاتے ہوئے اٹھ کی آواز بھرا گئی, انہیں ان کو رونا آ گیا, مگر بیان جاری رکھتے ہوئے کہا, میری بری عادتوں سے بیزار ہو کر مجھے گھر سے نکال دیا گیا. میں فٹ پاتھ پر سوتا اور کچرے کے ڈھیر سے اٹھا کر یا بھیک مانگ کر کھاتا. آپ کو شاید یقین نہ ہے کہ میں نے ایک ہی لباس میں 16 سال گزار دیے. میری کیفیت بالکل ایک پاگل کی طرح ہو چکی تھی. ایک مقدس رات کا قصہ ہے, غالباً وہ رمضان المبارک کی 27 شب تھی. میں بدنصیب اسی گندی حالت میں بدمست ایک گلی کے کونے میں کچرا کنڈی کے پاس لیٹا پڑا تھا کہ سلام کی آواز نے مجھے چونکا دیا. جب آنکھیں ملتے ہوئے دیکھا تو میرے سامنے سبز سبز امام سجائے دو اسلامی بھائی کھڑے مسکرا رہے تھے. انہوں نے بڑی محبت سے میرا نام پوچھا. شاید زندگی میں پہلی بار کسی نے اتنی محبت سے مجھے مخاطب کیا تھا. پھر انفرادی کوشش کرتے ہوئے انہوں نے شب قدر کی عظمت سے متعلق بڑی پیاری پیاری باتیں بتائیں. میں ان کے اپنائیت والے انداز اور حسن اخلاق کی بنا پر ویسے ہی متاثر ہو چکا تھا. مزید ان کی شہد سے بھی میٹھی میٹھی مدنی گفتگو تاثیر کا تیر بن کر میرے جگر میں پیوست ہو گئی. میں ان کے ساتھ مسجد کی طرف چل پڑا. مسجد کے غسل خانے میں اپنا میلا چکٹ لباس اتارا اور غسل کر کے صاف ستھرے کپڑے پہن کر 16 سال بعد جب پہلی بار مسجد میں داخل ہوا اور نماز کے لیے میں نے نیت باندھی تو اپنے آنسو نہ روک سکا. رو رو کر میں نے نشے اور دیگر گناہوں سے توبہ کر لی اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو گیا. الحمدللہ دعوت اسلامی کی برکت کے کیا کہنے, گھر والوں نے مجھے واپس بلا لیا اور آتوات لیا. میں قادریہ رضویہ سلسلے میں داخل ہو کر حضور غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کا مرید بھی بن گیا. میں نے یہ نیت کر لی کہ اب ہر قیمت پر نشے کی عادت چھڑاؤں گا. چنانچہ اس کے لیے مجھے بڑی آزمائشوں سے گزرنا پڑا. میں تکلیف کے باعث چیختا, بری طرح تڑپتا. گھر والے میری حالت دیکھ کر رو پڑتے. بعض لوگ مشورہ دیتے کہ ہیروئن کا ایک آدھ سگریٹ پی لیا کرو, مگر میں نے ایسا نہ کیا کہ اس طرح تو میں پھر اس نحوست میں گرفتار ہو جاؤں گا, بلکہ میں اپنے گھر والوں سے کہتا کہ ضرورت ہے مجھے چارپائی سے باندھ دیا کرو. الحمدللہ عز و جل میرے عزم کے سامنے ہیروئن کے نشے کی عادت نے دم توڑنا شروع کر دیا اور آہستہ آہستہ مجھے مکمل تکلیف سے نجات مل گئی. اور آج میرے جیسا ہیروئنی میرے ایسا کچرا کوڈی میں پڑا رہنے والا گندا نکما زمانے کا ٹھکرایا ہوا جس پر لوگ تھو تھو کرتے تھے, وہ انسان سنتوں بھرے بیان کرنے لگا. میں دعوت اسلامی کا ایک ادنا سا مبلغ ہوں, راوی جو ہے کورنگی کے سائیں بھائی وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی داستان عبرت نشان سن کر ہم سارے دوست جو تھے وہ اشکبار ہو گئے. ہو سکتا ہے ہماری ایک مسکراہٹ کسی کی تقدیر بدل دے اور وہ نمازی بن جائے, سنتوں کا پابند بن جائے اور اچھا مسلمان بن جائے, اپنے گھر والوں کی آنکھوں کا تارا بن جائے, ان کے سکون کا ذریعہ بن جائے اور نہ جانے کہاں سے کہاں نکل جائے, کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کس کے اندر کیا چھپا ہوا ہے, کون گدڑی کا لال ہے اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہوتا. تو اس لیے ہر ایک پر انفرادی کوشش کا سلسلہ رکھیے. اگر ایک بار میں نہیں مانتا تو دوسری بار, دوسری بار میں نہیں مانتا تیسری بار. اور یہ الفاظ زبان پر مت آنے دیجئے کہ یار یہ مانتا نہیں اس کو بولنے سے کیا فائدہ, یہ جملہ احمقانہ بالکل بیوقوفانہ جملہ ہے کہ یہ مانتا نہیں یہ چھوڑو یار اس کو بولنے سے کیا فائدہ. کیا فائدہ؟ ارے نادان تجھے بتاؤں کیا فائدہ. فائدہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے بارگاہ رب الانام میں عرض کی, یا اللہ اس شخص کے لیے تیرے یہاں کیا اجر ہے جو اپنے بھائی کو نیکی کا حکم کرے اور برائی سے منع کرے. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ میں اس کے ہر کلمے کے بدلے اس کو ایک ایک سال کی عبادت کا ثواب لکھتا ہوں اور اسے جہنم کی سزا دیتے ہوئے مجھے حیا آتی ہے. یہ فائدہ نہیں ہے, یہ فائدہ نہیں ہے کیا؟ اس روایت میں یہ کہا ہے کہ اس کو تم سدھار لو گے تو یہ ثواب ملے گا, تم نیکی کی بات بتاؤ گے تو ثواب ملے گا. سدھارنا تم کو کس نے اختیار میں دیا بھائی؟ یہ تو ہدایت تو اللہ نے دینی ہے, تم نے تھوڑی دینی ہے, میں نے تھوڑی دینی ہے. تو اس سے رجوع کریں آپ, اس سے اس کو بھول جائیں کہ کیا فائدہ کہ میں اس کو نماز کا بولوں, کیا فائدہ کہ میں اس کو اجتماع کی دعوت دوں, کیا فائدہ کہ میں اس کو مدنی قافلے کا بولوں, یہ تو آتا ہی نہیں ہے, اس کو کیا فائدہ بولنے سے, یہ ہمارے بالغان کے مدرسۃ المدینہ میں آتا ہی نہیں ہے, کیا فائدہ. یہ بھول جائے کیا فائدہ, آج سے کیا فائدہ پر بالکل یعنی کہ اس کو قلم زد کر دے. کون سے رنگ کا قلم پھیریں گے؟ کالے رنگ کا. اور ہرے رنگ کے قلم سے لکھ لیں کہ جس کو ہم 100 دفعہ سمجھائیں پھر بھی نہیں مانے گا تو 101 دفعہ سمجھائیں گے تب بھی فائدہ. انشاءاللہ ایک ایک سال کی عبادت کا ثواب ایک ایک کلمے پر ملے گا. یہ فائدہ ہے, فائدہ ہی فائدہ, فائدہ ہی فائدہ, فائدہ ہی فائدہ. تو یہ بہت سارے لوگ اس طرح کی ہے, یہ محاورہ ہے یار کیا اس کو سمجھائیں, کیا فائدہ, تو مانتا نہیں ہے, کیا فائدہ کیا فائدہ. اب یہ تیرے کہنے کے بعد ہو سکتا ہے فائدہ نہ ملے کہ تیری ثواب کمانے کی نیت نہیں ہے, تجھ میں ہرسی نہیں ہے, سمجھ ہی نہیں ہے کہ بولے کیا فائدہ. فائدہ ہے جو مانے نہ مانے, 100 بار سمجھائیں, ہم 1000 بار سمجھائیں, ہم کو 1000 بار سمجھائیں گے تب بھی فائدہ ہے, فائدہ ہی فائدہ. الحمدللہ ہمارا ثواب کھڑا ہو رہا ہے, ہم نیکی کی دعوت دیتے رہے ہمیں ثواب ملتا رہے گا. ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے, یہ ہمارے ذمہ نہیں, ہماری ڈیوٹی نہیں ہے کہ ہم کسی کو مطلب ہے کہ وہ نمازی بنا ہی چھوڑے. ہماری ڈیوٹی یہ ہے کہ ہم اس کو نمازی بننے کی دعوت دیں, ہم اس پر انفرادی کوشش کریں, اجتماعی کوشش کریں, ہم ان پر کوشش کریں, ٹھیک ہے. ہم کوشش کرنے والے ہیں. وہ جیسا کہ ایک محاورہ یاد کر لیں, السعی منی والاتمام من اللہ, یعنی کوشش کرنا میرا کام ہے اور پورا کرنا اللہ کا کام ہے, پورا کرنے والا اللہ. تو نیکی کی دعوت دینا یہ میرا کام ہے, میری کوشش میرا کام ہے, اور اس کو نیک بنانا یہ اللہ کا کام ہے, یہ تیرا میرا کام نہیں ہے. صلوا علی الحبیب، توبوا الی اللہ، صلوا علی الحبیب. وہ جہاں خطرات ہوں وہاں بھی نیکی کی دعوت سے نہیں چوکنا چاہیے. دیکھیں میرے میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ کار ملاحظہ فرمائیں. تین سال تک اشاعت اسلام کے لیے شاہ خیر الانام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خفیتن یعنی چپکے چپکے انفرادی کوشش فرماتے رہے. پھر جب حکم خداوندی عز و جل سے علل اعلان اسلام کا پیغام دینا شروع کیا اور بت پرستی کی مذمت بیان کرنے لگے تو کفر کے ایوانوں میں کھلبلی پڑ گئی. سرداران قریش ایک وفد کی صورت میں تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس آئے اور اپنی شکایت پیش کی کہ آپ کے بھتیجے صاحب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنے کے ساتھ ساتھ ہمارے آبا و اجداد نے باپ دادوں کو گمراہ اور ہم لوگوں کو احمق یعنی بیوقوف ٹھہراتے ہیں. آپ برائے مہربانی ان کو سمجھا دیجئے کہ وہ ایسا نہ کریں. اگر آپ سمجھا نہیں سکتے تو بیچ میں ہٹ جائیے، ہم خود ہی نے سمجھ لیں گے. ابو طالب اگرچہ ایمان تو نہ لائے، ان کا ایمان ثابت نہیں ہے، لیکن اپنے بھتیجے سے ان کو بڑی محبت تھی. بحیثیت رسول اللہ کے نہیں ہے، بھتیجا، اپنے بھتیجے سے ان کو بہت محبت تھی. لہذا قریش کے سرداروں کو نرمی کے ساتھ سمجھا بجھا کر رخصت کر دیا. دعوت اسلام کا سلسلہ زور و شور سے جاری رہا. چنانچہ کفار قریش کے اندر محبوب رب اکبر عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بغض و عناد کی آگ مزید بھڑک اٹھی. وہ پھر وفد بنا کر ابو طالب کے پاس پہنچے اور دھمکی آمیز لہجے میں کہنے لگے، ابو طالب ہم نے تم سے کہا تھا کہ اپنے بھتیجے کو سمجھا دو، مگر تم نے ان کو نہیں سمجھایا. ہم اپنے معبودوں اور آبا و اجداد کی زیادہ توہین برداشت نہیں کر سکتے، ہم تمہاری عزت کرتے ہیں، تم ان کو ابھی روک دو، اگر نہیں روکنا چاہتے تو تم بھی ہمارے ساتھ مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ تاکہ دونوں فریق میں سے ایک کا فیصلہ ہو جائے. وہ لوگ یہ دھمکی دے کر چلے گئے. ابو طالب نے سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محترم نبی محتشم شاہ آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بلا کر عرض کی، اے میرے پیارے بھتیجے، قوم نے مجھے آپ کے بارے میں یہ شکایات کی ہیں، مہربانی کر کے باس آ جائیے، اپنے آپ پر بھی اور مجھ پر بھی رحم کیجئے. یہ سن کر میرے رسول محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عزم مصمم کا کچھ اس طرح اظہار فرمایا، اے میرے چچا، خدا کی قسم اگر وہ لوگ میرے سیدھے ہاتھ میں سورج اور الٹے ہاتھ میں چاند بھی لا کر رکھ دیں، جب بھی میں اس کام کو ہرگز ہرگز نہ چھوڑوں گا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی اسے یعنی اسلام کو غالب کر دے یا میں اس کام میں اپنی جان دے دوں. پھر رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رو پڑے اور واپس جانے لگے. تو اپنے پیارے پیارے بھتیجے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ عزم و استقلال دیکھ کر ابو طالب کو جوش آ گیا اور بلا کر کہنے لگے، میرے میٹھے میٹھے بھتیجے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، خوب دل کھول کر اپنے دین کی تبلیغ کیجئے. اہل قریش آپ کا بال بھی کانا کر سکیں گے. مرحبا نیکی کی دعوت, مرحبا نیکی کی دعوت, نیکی کی دعوت. تو میٹھے میٹھے استائی بھائیوں, آپ نے ملاحظہ فرمایا آمینہ کے لال محبوب رب ذوالجلال جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ کا عزم مصمم کس قدر بلند تھا, دنیا کی کوئی طاقت رحمت عالم نور مجسم شاہ خیر الانام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دعوت اسلام کے اس کام سے نہ ہٹا سکتی تھی. وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی, وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی, عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. صلوا علی النبی محمد, مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا. منقول ہے کہ اہل قریش نے ایک اجلاس کیا جس میں اس بات پر اظہار تشویش کیا گیا کہ اب حج کا موسم بہار آ رہا ہے اور لوگ دنیا کے گوشے گوشے سے یہاں آئیں گے, کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کھلا کھلا نیکی کی دعوت دے رہے ہیں, لہذا لوگ ان کو سنیں گے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, اور سنیں گے تو مانیں گے, اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے گرویدہ ہو جائیں گے. لہذا اس کی روک تھام کی ایک ہی صورت ہے, وہ یہ کہ ہم شاہ خیر الانام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ خوب بدنام کر دیں, تاکہ لوگ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے متنفر ہو جائیں اور سرے سے بات ہی نہ سنیں. ظاہر ہے جب ان کی بات ہی نہیں سنیں گے تو مائل بھی نہ ہوں گے. چنانچہ اس مشورے کے بعد کفار ناہنچار نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ مجنون, مجنون کے معنی پاگل, کاہن اور جادوگر مشہور کرنا شروع کر دیا, نعوذ باللہ من ذالک. لیکن قربان جائیے مبلغ اعظم نبی مکرم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بلند ہمتی پر کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کی واہیات اور خرافات کی ذرہ برابر پرواہ نہ کی, نہ گھبرائے, بلکہ مسلسل نیکی کی دعوت جاری رکھی. میٹھے میٹھے پیارے پیارے سائیں بھائیوں اور اے عاشقان رسول جو اس وقت مجھے دنیا کے مختلف ملکوں میں, شہروں میں اور مدنی چینل کے ذریعے اور انٹرنیٹ کی معرفت دیکھ اور سن رہے ہو, دیکھا آپ نے ہمارے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ شاہ خیر الانام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بدنام کرنے کی باقاعدہ مہم چلائی گئی, پھر بھی سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پائے ثبات ذرہ برابر نہ ڈگمگائے, مسلسل نیکی کی دعوت کا کام جاری ہی رکھا. اس سے ہمیں بھی یہ درس ملا کہ خواہ کوئی الزام ڈالے, مذاق اڑائے, بد القابی سے پکارے، ہماری آواز کی نقل اتارے، کیسا ہی ستائے، مگر ہمیں سنت و برا مدنی ماحول نہیں چھوڑنا چاہیے۔ سنت و برا عمل کرتے ہوئے دوسروں تک بھی نیکی کی دعوت پہنچاتے رہنی چاہیے۔ جو ہمت ہارے بغیر جانب منزل رما دوا رہتا ہے، بالآخر منزل پا ہی لیتا ہے۔ تمہیں اے مبلغ یہ میری دعا ہے کہ یہ جاؤ تے تم ترقی کا زینہ، کہ یہ جاؤ تے تم ترقی کا زینہ۔ آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ناخن کاٹنے کے 9 مدنی پھول۔ نمبر 1، جمعہ کے دن ناخن کاٹنا مستحب ہے۔ ہاں اگر زیادہ بڑھ رہے ہو تو جمعہ کا انتظار نہ کیجیے۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ مولانا امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں، منقول ہے، جو جمعہ کے روز ناخن ترشوائے یعنی کاٹے، اللہ تعالیٰ اس کو دوسرے جمعے تک بلاؤں سے محفوظ رکھے گا۔ اور 3 دن زائد یعنی 10 دن تک۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جو جمعہ کے دن ناخن ترشوائے یعنی کٹوائے یا کاٹے تو رحمت آئے گی اور گناہ جائیں گے۔ نمبر 2، ہاتھوں کے ناخن کاٹنے کے منقول طریقے کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیجئے۔ اب سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی پر نظر کیجئے، اور سب سے پہلے شہادت کی انگلی کا ناخن کاٹیے۔ اب ترتیب وار یعنی لائن سر یہ چھوٹی انگلی تک آ جائیے، پھر چھوٹی انگلی کاٹنے کے بعد اب یہ 2 ہاتھ جو ملے ہوئے آپ کے، تو اب چھوٹی انگلی کے بعد یہ جو الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی ہے اس کے ناخن کاٹ لیجئے، اور اس طرح ترتیب وار کاٹتے ہوئے الٹے ہاتھ کے انگوٹھے کا ناخن کاٹ لیجئے، اور آخر میں سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے کا ناخن کاٹ لیجئے۔ تو اس طرح دونوں ہاتھ آپ نے ملا لیے ہیں، اور شہادت کی انگلی سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے شروع کر کے ترتیب وار الٹے ہاتھ کے انگوٹھے پر ختم کرنا ہے، اور پھر سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے کا ناخن کاٹنا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ دعا مانگتے وقت دونوں ہاتھ اس طرح ملا کے نہیں رکھنے، ان کو کھلا رکھنا ہے۔ یہ تو آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے دونوں ہاتھ ملا کے دکھایا۔ نمبر 3، پاؤں کے ناخن کاٹنے کی کوئی ترتیب منقول نہیں، بار شریف میں لکھا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ سیدھے پاؤں کی چنگلیا یعنی چھوٹی انگلی سے شروع کر کے ترتیب وار انگوٹھے سمیت ناخن کاٹ لیجئے، پھر الٹے پاؤں کے انگوٹھے سے شروع کر کے چنگلیا سمیت ناخن کاٹ لیجئے۔ یعنی یوں سمجھیے کہ آپ دونوں پاؤں، یعنی یہ میرے دونوں پاؤں ہیں جیسے، اور دونوں پاؤں کے انگوٹھے میں نے ملا رکھے، تو اب یہ چھوٹی انگلی سے پاؤں کا ناخن کاٹنا شروع کیا، اور ترتیب وار کاٹتے کاٹتے چھوٹی انگلی پر ختم ہو گیا۔ اس طرح 10 انگلیوں کے ناخن کاٹ لیجئے۔ نمبر 4، جنابت کی حالت یعنی غسل فرض ہونے کی صورت میں ناخن کاٹنا مکروہ ہے۔ 5، دانت سے ناخن کاٹنا مکروہ ہے، اور اس سے برس یعنی کوڑ کے مرض کا اندیشہ ہے۔ یہ بہت ساروں کی عادت ہے، ناخن دانت سے کاٹتے رہتے، بچوں کی بھی عادت ہو جاتی ہے، بار بار ٹوکنا چاہیے تاکہ عادت نکل جائے۔ نمبر 6، ناخن کاٹنے کے بعد ان کو دفن کر دیجئے، اور اگر ان کو پھینک دیں تو بھی حرج نہیں۔ نمبر 7، ناخن کا تراشا یعنی کٹے ہوئے ناخن. بیت الخلاء یا غسل خانے میں ڈال دینا مکروہ ہے کہ اس سے بیماری پیدا ہوتی ہے. آٹھ, بدھ کے دن ناخن نہیں کاٹنے چاہیے کہ برس یعنی کوڑ ہو جانے کا اندیشہ ہے. البتہ اگر 39 دن سے نہیں کاٹے تھے, آج بدھ کو 40واں دن ہے, اگر آج نہیں کاٹتا تو 40 دن سے زائد ہو جائیں گے, تو اس پر واجب ہوگا کہ آج ہی کے دن کاٹے. اس لیے کہ 40 دن سے زائد ناخن رکھنا ناجائز ہو مکروہ تحریمی ہے. تفصیلی معلومات کے لیے فتاوی رضویہ مخرجہ جلد 22 صفحہ 574 تا 685 ملاحظہ فرما لیجئے. نمبر 9, لمبے ناخن شیطان کی نشست گاہ ہے, یعنی ان پر شیطان بیٹھتا ہے. بعض عورتیں لمبے ناخن رکھتی ہیں, بلکہ ان میں یہ فیشن, تو شیطان بھلے بیٹھا رہے کیا کرے, مانتی نہیں ہے. تو جو مانتی نہیں ہے ان کے لیے یہ درخواست ہے کہ مہربانی کر کے 40 دن سے زیادہ ناخن نہ بڑھایا کرے اور کاٹ لیا کرے پہلے, 40 دن سے پہلے. طرح طرح کی ہزاروں سنتیں سیکھنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ دو کتابیں بہار شریعت حصہ 16 312 صفحات, نیز 120 صفحات کی کتاب سنت اور آداب حدیثاً حاصل کیجئے اور پڑھیے. سنتوں کی تربیت کا ایک بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں برا سفر بھی ہے. سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو, لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو, ہوگی المشکلیں قافلے میں چلو, پاؤ گے برکتیں قافلے میں چلو. صلوا علی العلی صلی اللہ تعالی علی محمد. شاہ عطار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا, شاہ عطار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا, کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ.